الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو یہ آیت میں نے پڑھی جو قربانی کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے دل کی کیفیت جو تقوا کی ہے حمل کو کرتے وہ پہنچتی ہے وہ قربانی کے لیے ہے تین چیزوں کا تذکرہ قرآن پاک نے کر دیا خون گوشت اور دل کی کیفیت تینوں عمل ہیں تینوں ہمارے سے قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو جو خون ذبیحہ کے وقت نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں دم مسفوح بہتا ہوا خون یہ حرام ہے کھانا ایسا حرام ہے یہ جو قرآن پاک کی آیت میں آئی ہے کہ خورے مارے گی ان میں تو ودم الحم الخنزیر ودم ہو خون حرام کیا گیا کون سا خون خون جو ذبیحہ کے وقت نکلتا ہے اس کے ذبیحہ کے وقت جو خون نکل گیا گردن کو دھو لیا قصاب نے اور اس کے بعد جانور کی اس نے کھال اتاری اور اس کے بعد جو کپڑوں کو بدن کو جو خون لگتا ہے اندر رہا ہوا وہ ناپاک نہیں پاک تو بہتا ہوا خون اگر جو ناپاک ہے لیکن قربانی کا وہ جو بہتا ہوا خون ہے یہ بھی اعمال کے تقاضے میں تولا جائے گا اس لیے میں نے اپنے گاؤں کے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہے قربانی کرتے ہوئے خون میں بڑے بڑے پتھر لوٹا رہے ہوتے ہیں ہاں جی یاد ہے گھاس بولے بابا دس چل رہے مجھے بچیا تھا تو لڑکی گی ہاں جی اس کا خیال تھا کہ پتھر وہاں تک بہت پسند ہوگا تو گویا لیکن اللہ رحم ہوا اور دماغ ہوا اللہ کے نال تقوا نہیں تو اللہ تعالیٰ کا نہ قربانی کو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو دل کی تقوا کی کیفیت پہنچتی ہے قربانی کے ساتھ ہی اعمال مقرر ہوئے خون گوشت اور تقوا کی کیفیت یہ تینوں ضروری اجزاء ہیں خون بہایا جائے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس گوشت کا کھانا ہمارے لیے حلال کر دیا گیا پہلے دور میں اس طرح تھا کہ قربانی کی چیز کو پہاڑی پر لے جا کر رکھا جاتا تھا گئے بھی آگ آتی تھی جس کی قربانی کو جلا دیا وہ قبول ہو جو نہ جلی وہاں پر رہے گی بس وہ ضائع ہو گئی اور یہ مطلب اس سے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا اور احسانات کا صحیح احسان تھے کے لیے گوشت کا کھانا بھی جائز قرار دیا گیا دوسرا فائدہ اس کا گوشت کا ہے اور اصل اصول جو ہے وہ تو اس کے قربانی کرتے وقت دل کی کیفیت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں تو تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے تو یہ ملحدین اور نہ سمجھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا گوشت ضائع ہو گیا نعوذ باللہ اتنے جانور ضائع ہو گئے ان پیسوں کو جمع کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور لوگ جو ہے تو علاج کی صورت ان کو نہیں ہے اور میرے بھائی جتنا پیسہ لوٹا ہے قصدانوں نے اور تو نے ان کو اتنا معاف کیا تو ان لوٹاروں کو پکڑنا چاہیے تھا نہیں پیسے غریب لوگوں کو دیتے یعنی ان ظالموں سیاست ان ظالموں کا پیشہ ہے اس لیے کوئی اصول ان کے سامنے نہیں سارے اصولوں کو پیچھے ڈالتے ہوئے یہ الیکشن کریں گے کہ واحد مقصد ان کا اصول اقتدار ہو کوئی اصول پرسند میں جنوبی افریقہ میں تھا نمازی حاجی باشرہ مسلمان جب منڈیلا کا نام لیتے تو ان کی آنکھوں ناس ہوا اس قدر محبوب لیڈر ہے اور ابھی بھی گلی کوچے میں عام آدمی کی طرح پھرتا ہے ایک دفعہ ملک کو چلا کر پھر کہا کہ اب ملک تمہارے حوالے ہے سنبھالو 28 سال جیل گزار کر ملک جیت کر تو آزادی حاصل کر کے میں نے دے دی اب اس کو سنبھالو یہ کافر لیڈر ہے جس دن اس کو اقتدار ملا اس کی سالوں کا اقتدار ہوا اس سے اس سے کھڑے ہو کر سب سے پہلے کہا کہ مسلمان آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے. تلاوت کرے تو اس نے کہا کہ کوئی ہندی ہے وہ آ کر گیتا کی اس کا پڑھے اس کو پڑھے. اس نے کہا کہ بائبل بھی آ کر پڑھو. انہوں نے کہا میں نے آج سب کو معاف کر. تو لیڈر کے اوپر اگر دو کاف دو کشے لگا لے تو گیدڑ بن جاتے ہیں. لیڈر کے اوپر دو کش لگا دے تو گیدڑ بن جاتے ہیں. چاہے سارے گیدڑ مار کر شخصیت وہ ہوتی ہے جو اصول پر جمتی ڈٹتی. اس کو لوگ مانا کرتے اس کے پیچھے چلا کرتے. تین سال تک شاب ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سمیت چھوٹے بچوں عورتوں سمیت قید کر کے رکھا گیا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں جو وہ ایسی حالت تھی صاحب ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سخت بھوک رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی. اٹھا میں چلا میرے پیروں کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا کر کھڑکھڑائی. میں نے دیکھا چمڑا تھا. میں نے شکر کیا اس کو کھا کر نکل تو نہیں سکتا اس کو میں نے جلایا. اس کی راکھ میں نے پھانک دی اور اوپر ایک گھونٹ پانی پی لی بھوک کے مارے. اور صحابہ کرام کہ جب بچے بھوک کی وجہ سے چلچلاتے تھے اور چیختے تھے اور بلبلاتے تھے تو ہم پھر اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور بات اتنی تھی اگر آپ اس دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیں تو ہمارے سردار ہیں, ہم آپ کو بادشاہ مانتے ہیں, خوبصورت ترین عورتیں آپ کے نکاح میں لاتے ہیں, سارا مال جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں, آپ اس بات کو چھوڑ دیں تاکہ جو جہلیت کا نظام جو ظلم کا نظام ہے یہ چلتا رہے. ہمارے جو مالدار ہمارے چودھری ہمارے لیڈر انہوں نے جو سارے احتساب کر کے لوگوں کا پیسہ جمع کیا ہوا ہے یہ نظام ایسے ہی چلے. تو جو توحید رسالت عبادت لا رہا ہے تو سارے اس کو سارے نظام کو درم برم کر. تین سال بھوک پیاس قید بائیکاٹ مقاطع برداشت کر کے اپنی اس بات پر ایسے جمع رہے کہ آپ نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ اے چچا اگر میرے دائیں ہاتھ پر یہ قریش لا کر سورج رکھتے ہیں اور بائیں ہاتھ پر لا کر چاند رکھتے ہیں اور مجھ سے کہیں کہ میں اپنی اس بات سے پیچھے ہٹوں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یا یہ بات چل کر رہے گی یا میری جان اس پر لگ جائے گی. یہ جذبات میں میرے بھائی منصوبہ بنائے ہوئے کہ کردار پڑھائیں گے اور اتنا پیسہ فلاں جگہ سے لوٹیں گے اتنا جگہ فلاں جگہ سے لوٹیں گے اور اس کو لے جا کر برطانیہ میں چیزیں خریدیں گے اور سوئٹزرلینڈ کے بینک میں سر ڈالیں گے تاکہ اس پیسے کا سود کما کما کر کافر بمباریاں کریں ہم پر. کوئی عقل کوئی سمجھ ہی نہیں. سارے عربوں نے اپنا پیسہ ان کو فار کے بینکوں میں پہنچا کر ان کی معیشت کو کی کمر مضبوط کی ہوئی. پیسے کے وسائل کو وہ سنبھال سکتا ہے جس کے پاس برتری والا اسلحہ ہو. اس لیے قرآن پاک نے عائد الحم مستم اپنی بس اور کوشش کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھتے. اس زمانے میں گھوڑے تلواریں یہی چیز سے میرے بعد خیر گھوڑوں کو تذکرہ ہے. مینا میں بتا دیا کہ افغانی نے مجھ سے کہا کہ حاجی کے موقع پر مینا میں افغانی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ شریعت کب نافذ ہوگی. تو تھوڑا سا وقت تھا اور سامان اٹھا کے اب نکلنے والے تھے, حاجی ختم ہو رہا تھا, اتنا لمبی تقریر کرنے کا موقع نہیں تھا. میں نے کہا شریعت تب نافذ ہوگی جب تیرے پاس 52 پیارے کو مارنے کے لیے میزائل اس وقت نافذ ہوگی. تو وہ افغانی مجھے دیکھ رہے گی اور السلام علیکم بس تو وقت نہیں تھا کہ میں آپ اور مریض باتیں کرتا. خیر بات کیا کر رہے تھے جی. تو بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ پیسہ تو کہہ رہا قربانی کے پیسوں کو جمع کر کے غریبوں کو دے تو ان سیاستدانوں کے لوٹے ہوئے کھائے ہوئے پیسے کو جو بینکوں نے خالی کر دیا اس کو کہ وہ غریبوں کو نہیں دیتا. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں, ہمیشہ کے لیے معاشی وسائل یہ مقصود نہیں ہوا کرتے. اونچی اقدار, ہائی ویلیوز, جذبات, اس کی قوموں کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا ہائی ویلیوز, اچھے جذبات, ان کو حاصل کرنے کے لیے بہت مال خرچ کیا جاتا ہے. تو 14 اگست پر پاکستان ڈے منانے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کتنا عرب کرتا ہے؟ کس لیے کرتا ہے؟ وہ غریبوں کو دیا کرنا تاکہ بھوکے نہ مریں لوگ. نہ, اس میں پاکستانی جذبہ پیدا کرتے ہیں. تو پاکستانی جذبہ رہتا رہتا ہے جب اسلامی جذبوں کی بنیاد میں. انہوں نے جب قائد اعظم سے کہا باہرین سیاست میں, تو اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک دینی لوگ تاریخ میں شامل نہ ہوں. تو اس بات کا پتہ مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لگا, تو انہوں نے اپنے 4 دنیا عالمی شہرت یافتہ علماء کو بھیجا کہ جا کر سے مذاکرات کر کے اس کا ساتھ دو, کیونکہ پاکستان بنانے والا ہے اور آپ قانون آئین کے بغیر اس کی رہنمائی کر سکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی تاریخ کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ اہل تصوف اس کا ساتھ نہ دیں, کیونکہ علماء کے بعد دوسرا گروہ جس کی عوام تائید کیا گیا, عوام کو تائید ان کو حاصل ہوتی ہے, تصوف ہوتے ہیں. اس کے لیے قائد اعظم نے پاکستان کی اہم گدیوں کا دورہ کیا ہے, اور مانکی شریف پر جب آیا ہے تو اس وقت صاحبزادہ میر حسنات صاحب زندہ تھے, 9 عمر تھے, 23 سال عمر, کیونکہ بڑے بزرگ ان کو وفات پا چکے تھے. ان کے ساتھ ملا ہے تو ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک تحریر لکھ کر قائد اعظم کے آگے کی ہے کہ اس پر اگر آپ دستخط کریں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وہ تحریر کیا تھی؟ ہاں جی, کسی کو پتا ہے؟ پاک اسٹڈی کے آپ کورس پاس کر کے آئے ہوئے ہیں اور پاک اسٹڈی پاکستانی نصاب میں لازمی ہے. وہ ڈاکومنٹ کیا تھا جس پر دستخط لے کر دیا تھا کہ میں وقت آنے میں پاکستان حاصل کرنے کے بعد یہاں پر قانونی شریعت نافذ کروں گا, اس پر دستخط لیا ہے میں. اور سب جگہ کا دورہ کیا اس نے اور ان کی تائید حاصل کی ہے. صاحب اس میں سندھ میں پیر جھنڈا کی خانقاہ, اور پنجاب میں جائے تو سیال والوں کی خانقاہ, اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کی خانقاہ, اور یہاں پر ایمان کی شریف کی خانقاہ, حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ڈیرے سے کوڑی کی خانقاہ, سب کا دورہ کر کے اس نے سب کی تائید حاصل کی ہے. اور حاجی محمد امین صاحب نے مالی جانی یہاں تک کے لشکر کو لے کر کشمیر میں سری نگر تک کا علاقہ پتہ کیا ہے, اور 6 مہینے حاجی صاحب نے اتنے بھی گلی کے عالم سے وفات پا کے 110 سال کی عمر میں وفات پائے, نہ نام میں بھول گیا, سربلند خان, مولانا سربلند خان صاحب کو قاضی القضاء بنا کر 6 مہینے شریف فیصلے کیے ہیں, شریف نافذ رکھی ہے کشمیر میں. تو یہ وہ جذبات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر قومیں اٹھا کرتی ہیں اور آگے بڑھا کرتی ہیں. اور ان کے لیے تھوڑا بہت مال قربان کرنا کوئی خاص چیز ہوتی ہی نہیں ہے. خیر, اب آئے میں آپ کو اکنامکس کے اصولوں میں قربانی کے معاشی فائدے بتاؤں جو ہو رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ پیسوں کو غریبوں میں بھیک کی شکل میں تقسیم کر. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تھیوری جو ہے اکنامکس کی, اس کے تحت کسی چیز کی ڈیمانڈ ہو اس کی سپلائی بڑھتی ہے. جب منہ مانگی قیمت پر دیہاتی آدمی اپنے جانور کو لا کر بیچتا ہے قربانی کے دنوں میں, اس چیز نے گلابانی اور مویشی پالنے کے پیشے کو زندہ رکھا ہوا ہے پریفری پر, ورنہ کساب سارا سال اس کی کھال اتارتا رہتا ہے کسان کی, اتنی محنت کر کے جانور کو پالتا ہے, کسائی اس کی بھی قسط, اس کے بالک کی بھی قسط, کھال اتار رہتا ہے خریدتے وقت اور جانور کی کھال اتارتا ہے بیچتے وقت, اس وقت اس کو قیمت ملتی ہے. اس پر گلابانی کا جو شعبہ ہے, جو اہم معاشی شعبہ ہے, وہ ترقی پا رہا ہے, اور محنت کے سنہری اصول کے تحت دیہات کو روزی منتقل ہوتی ہے کاروبار کی شکل میں, مویشی پالنے کی شکل میں, جو کہ معاشرے میں ایک صحت مند ویلیو, ایک صحت مند قدر کو وجود میں لا رہی ہے. جنوبی افریقہ میں تھا تو انہوں نے کہا کہ کالے بہت کرتے ڈھاکے مارتے ہیں اور قتل کرتے ہیں, اور سے میں نے کہا کہ ان کو مصروف کرو, میں کیسے مظلوم کرا؟ میں نے کہا کہ آپ کے ملک میں زراعت ہے نہیں ہے، کیا وہ ہیرے جواہرات سونا چاندی یہ چیزیں بہت نکل رہی ہیں اور باقی انڈسٹری بھی اچھی ہے ان کی، تو تم نے توجہ نہیں دی. زیادہ دیہاتی آدمی ہے، انسکلڈ آدمی بیچارہ سو بیکار ہے نا جی، تو یہ بیکار ہے. تو اگر مزدوری ملی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو اس سے پھر کیا کرنا، ڈاکے مار دو. ان کو زراعت ان میں عام کرو، زراعت، تاکہ سارے مصروف ہو جائیں. وہ کہتا واقعی یہ مسئلے کا حل ہے. تو اس کے تحت یہ ڈیمانڈ سپلائی تھیوری کے تحت یہ گلابانی کا شعبہ زندہ ہے دیہات میں، اور زمیندار اس پر کام کرتا ہے. اور پھر جو ہے تو سبحان اللہ، قربانی کے دن کتنے آدمی قصاب بنے بستیوں کے آگے کھڑے ہیں، گاؤں کے آگے جی ان کو مزدوری مل رہی ہے، گوشت تقسیم ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد یعنی میں نے ایک مسئلہ نکالا کہ قربانی کا گوشت آپ کافر کو بھی دے سکتے ہیں. تو میں نے یونیورسٹی والوں کو کہا کہ ذمہ داروں کو بلایا کرو، بڑی دیر کو ان کو گوشت دیا کرو. مفضل تعالیٰ ان میں سے تین آدمی ہمارے یہاں آ کر مسلمان ہوئے ہیں، ایک آپ کے سارے مسلمان ہوئے، دو دوسری جگہ پر ہوئے تھے. قربانی کے گوشت کافر کو بھی دے سکتے ہیں آپ، صحت مند گوشت، معیاری گوشت تقسیم ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ جی فریزر نے سوچا تو مسئلہ حل کر دیا، اب تقسیم سے ہی رہ گئے. ہاں جی یہ مسئلہ بھی جائے، سارا خود کھا سکتے، خود ہی کھا جاؤ، کچھ ہڈیا وغیرہ تقسیم کر دو باقی خود ہی کھا جاؤ. ہے جب ایک صدقہ خیرات کی چیز ہو تو تقسیم کرنا چاہیے. اور کھالوں کے ذریعے سے دنیا اسلام میں بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ جس وقت دینی اداروں کی فنڈنگ کو امریکن سی آئی اے نے اس کی راز معلوم کرنا چاہے تو اس میں قربانی کی کھالیں ایک نکلی ہیں، جہاں قربانی کے کھالوں کو اوچکنے کا پورا بندوبست کرایا گیا ہے. وہ پورے ادارے ہیں، ان کی تفصیلات بتا نہیں سکتا آپ. اور کراچی میں تو ان کے ہوم والے بندوق لے کر گنڈا گردی سے کھالیں لیتے تھے. ہمارے رشتے دار وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ کھالیں لیتے ہیں گنڈا گردی سے. تو میں نے کہا تھا کو ہے، تو نے کہا پختانہ تو نہیں لے کے تھے، خیر تھا منگ والا ٹک دی. میں نے کہا کہ ان سیاسی لٹیروں کو کھالوں کو لے رہے ہیں آپ سے، اس بارے میں مسئلہ ہے. تو اس کو اگر تم نے بیچا تو قربانی کی کھال کو جب تک قربانی کے اصول کے مطابق تقسیم نہیں کیا گیا، کسی کی قربانی قبول نہیں. چار منٹ بندوق لے کر آ جائے کہ قربانی کی کھال مجھے دے دو، ہم نے ڈر کے مارے اس کو دے دی، سب کی قربانی ختم ہو گئی. قبول ہی نہیں ان کسی کی، کیونکہ اس کا ایک جز ہے وہ غلط چلا گیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قربانی کی کھالیں جو ہیں یہ محتاط علماء کے مدارس کو دیا کریں، کہ ان کو پتا ہے کہ اس کے خرچ کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، جس سے یہ ادا ہوتی. آپ نے ہر ادارے کو دے دی، اور اسے آپ نے ملازمین کی تنخواہوں میں اس کو دے دیا، یا اسے تعمیر میں خرچ کر دیا، آپ کی قربانی دیا ہو. علماء میں سے بھی محتاط لوگوں کو دیا کرو، جو مستقل لوگ ہوں، تقوی والے لوگ ہوں، صحیح اس کا مصرف جو ہے وہ اس کو درست کرتے ہوں. ماشاء اللہ ایک مولوی ہوتا ہے، ایک علماء اور مولانا ہوتا ہے، اور ایک میری طرح ملوڑ ہوتے ہیں، ملوڑ جنہوں نے کہ دین کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. میرے بھائی جا کر ڈاکے مارتا ہے اس سے، مسجد کو تو نے کمائی کا ذریعہ بنا دیا، مدرسے کو تو نے کمائی کا ذریعہ بنا دیا، بجائے کہ جا کر ڈاکے مارتا تو کم از کم اتنا مجھے خیال ہوتا کہ میں گنہگار ہوں. اب تو تسلی ہے کہ ماشاء اللہ عالم گری کیا، ایک جبہ ضرورت ہے، ایک دستار ضرورت ہے، وہ اچھی قیمتی سے ہوگی، باقی کس چیز ضرورت ہے؟ دل اندر سے خاکالا ہو، تقوی کا نام و نشان نہ ہو. خیر یہ قربانی کی کھالے دینی ان کو ہے جو محتاط طریقے سے اس کو خرچ کریں، ورنہ قربانی آپ کی قبول نہیں ہوگی. قربانی کیسے میں قادیانی کو صدار نہیں بنا سکتے، شیعہ کو صدار نہیں بنا سکتے. ایسا آدمی جس کی ظاہر باہر ساری آمدنی حرام ہو، اس کو بھی صدار نہیں بنا سکتے، ورنہ کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی. کسی آدمی سے پوچھیں آپ قربانی کا کس کا ایسا ہے، پتہ ہی نہیں. کسی 4,000 میں 1,000 روپیہ باپ نے دیا ہے، 2,000 روپئے بیٹے نے دیے ہیں، 1,000 روپیہ امی نے دیا، ایسا کیسے ہے کسی کا نہیں، ہمارے گھر کیسے ہیں. ایسی بھی قربانی کسی کی بدا نہ ہوئی، نہ قبول ہوگی. کیسا ہی مومن ہے, کسی آدمی کا ہی نہیں ہے, سارے گھر کیسے ہیں, تین آدمیوں کیسے ہیں, تین آدمی ہے کیسے, میں آ رہی ہوں سب مقرر کرنا پڑے گا. اور جو مختلف مسائل ہیں اس لیے حج کے موقع پر بھی ہم جانے والے سے کہا کرتے ہیں کہ وہاں کے بینک کی قربانی نہ کیا کرو کہ بینک کا کوپن لے کر آپ فارغ ہو گئے. ماشاءاللہ کچھ مشکل کام نہیں, اپنے ہاتھ سے جا کر منڈی میں خریدیں, اس کو ذبح کریں, تقسیم وغیرہ خود بھی ہمارے ساتھی سے جا کر گوشت لا کر اپنے فریج میں جمع کر لیتے ہیں, آپ اس کو خود استعمال کریں. پہلے ایک بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ اتنا منا کا گوشت ضائع ہوتا ہے, ماشاءاللہ سعودی حکومت نے اس کا بندوبست کیا, سنبھال کر ساری دنیا اسلام میں اس کو بیچتے ہیں. فضل تعالیٰ یہ وہ اعمال ہیں جن کے نتیجے میں قوموں میں صالح صحت مند اور ان میں زندہ جذبات پیدا ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں قومیں ان جذبات پر چلا کرتی ہیں, جذبے جو ہوتے ہیں, مادی وسائل قوموں کو نہیں چلایا کرتے, روحانی جذبے, دل کے جذبے چلایا کرتے ہیں. اگر قربانی کا جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر زندہ ہے تو ہم کسی میدان میں نہ کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ جانور کے ذبح کرنے کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں جذبوں کو زندہ کرے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے مال, جان, پیسہ, اولاد, ساری کی ساری چیزوں کو اس طرح قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے جس طرح اس وقت جانور کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ملکی توفیق عطا فرمائے.